mamy na 20 lat. Ekstrapensje, piękny świat. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Lustro! Uf, nie potłukło się. Masz dziś wyjątkowe szczęście. Nie tylko dzisiaj. 3 dni tańszych zakupów na Allegro mają. Już od poniedziałku promocje do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. 1 września, Trójka Polskie Radio, minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Z udziałem najważniejszych osób w państwie na Westerplatte odbyły się uroczystości 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ukraińska armia kontynuuje kontrofensywę, jej przebieg śledzi nasz korespondent. Papież Franciszek rozpoczął 4-dniową wizytę w Mongolii. Nie wolno nam się spóźnić z obroną naszego państwa. Tak na Westerplatte mówił prezydent Andrzej Duda. Na historycznym półwyspie w Gdańsku nad ranem odbyły się państwowe uroczystości 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W przemówieniach wspominano bohaterstwo polskich obrońców, podkreślano też konieczność wyciągnięcia lekcji z historii. 4:45. Godzina niemieckiego ataku na Westerplatte upamiętnił sygnał syren alarmowych. Prezydent Andrzej Duda mówił, że obrona wojskowej składnicy tranzytowej na zawsze zapisała się w historii. Nazwano to miejsce Małym Verdun, zryta tysiącami bomb ziemia. I taka niezwykła, bohaterska obrona. Taka twarda, niezłomna, legendarna. W przemówieniach nie zabrakło też odniesień do współczesnych wyzwań. Szef MON Mariusz Błaszczak mówił, że wzmacnianie polskiej armii to odpowiedź na rosyjski imperializm. To jest najlepsza, najskuteczniejsza odpowiedź, właśnie odstraszanie. O potrzebie wzmacniania Wojska Polskiego mówił też prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślał, ten proces trzeba realizować zawczasu, aby Polak był mądry przed szkodą. Z Westerplatte Karol Darmoros, Polskie Radio. Dyrektor Instytutu Strat Wojennych, profesor Konrad Wnęk, powiedział, że otrzymuje wiele zgłoszeń od Polaków, których przodkowie ponieśli straty w wyniku II wojny światowej. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia dodał, że mają oni prawo domagać się odszkodowań od Niemiec. Dostajemy też czasem dokumentację, czy kopię dokumentacji jako Instytut Strat Wojennych, którym obywatele przesyłają nam dokładne informacje, że ojciec pracował jako robotnik przymusowy, że zostało coś zabrane, że są pokwitowania, że możemy się domagać odszkodowań. Mamy do tego podstawy, ponieważ istnieją dokumenty. To nie jest tak, że to jest zawieszone w próżni. Straty Polski poniesione w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej szacowane są na ponad 6 bilionów złotych. Dodajmy, że po wybuchu wojny Polskie Radio nadawało jeszcze przez miesiąc. Nagrania z tego czasu zachowały się na stalowych płytach, które pracownicy rozgłośni ukrywali w domach, narażając własne życie. Przemówienie Stefana Starzyńskiego czy Józefa Becka i komunikaty czytane m.in. przez Jeremiego Przybory znalazły się na wydanym przez Polskie Radio 2 lata temu 5-płytowym albumie. Z pomocą zachodniego sprzętu ukraińska armia powoli przesuwa się do przodu na południowym odcinku frontu. Najnowsze informacje na temat przebiegu kontrofensywy ma nasz korespondent Paweł Buszko. Według informacji ukraińskiego analitycznego portalu Deep State w ciągu ostatniej doby Ukraińcy przesunęli nieco swoje pozycje na południowym froncie na południe od miasta Orichiv. Tam ukraińska armia próbuje przełamać linię obrony Rosjan. Z kolei Rosjanie przesunęli się o ponad kilometr na wschodnim froncie na północ od Biłohorivki. Ukraińcy do ofensywy i obrony przed atakami Rosjan potrzebują broni. 10 kolejnych czołgów Leopard przekazał Kijowowi Berlin. Według szacunków spośród ponad 70 Leopard walczących na ukraińskim froncie Rosjanom udało się zniszczyć 5. Zdaniem ekspertów to niewiele, zważywszy na intensywność walk. Najwięcej Leopardów, bo 30, Ukrainie przekazała Polska. Tymczasem według nieoficjalnych informacji nad Dniepr już w tym miesiącu trafić mają pierwsze amerykańskie czołgi Abrams. Paweł Buszko, Polskie Radio. Papież przybył do Mongolii. Na lotnisku Czyngis Khana w Ulan-Bator odbyła się krótka ceremonia powitania, po której Franciszek pojechał samochodem do prefektury apostolskiej, gdzie zatrzyma się na czas pobytu. Jutro papież ma spotkać się m.in. z przedstawicielami władz tego kraju, a także z duchowieństwem. Jego wizyta ma potrwać 4 dni. W niedzielę papież weźmie udział w ekumenicznym i międzyreligijnym spotkaniu w Teatrze Huna, następnie odprawi mszę świętą. Jest to 43. podróż zagraniczna Franciszka w czasie jego ponad 10-letniego pontyfikatu. Do 30 września można zgłaszać kandydatów do nagrody Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Laureaci nagrody z ubiegłych lat to społecznicy pielęgnujący pamięć o historii polskich Żydów. O tym, jak zgłosić kandydata do nagrody, mówi Radosław Wójcik z Muzeum POLIN. Do konkursu Nagroda POLIN kandydata lub kandydatkę może zgłosić każdy za pomocą formularza elektronicznego, który znajduje się na stronie internetowej muzeum, a tymi kandydatami do nagrody mogą być osoby, które działają samodzielnie, wolontariusze, którzy działają w całej Polsce, w środowiskach lokalnych, ale także przedstawiciele na przykład organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, którzy działają budując relacje polsko-żydowskie i chroniąc i przywracają pamięć o dawnych, często przedwojennych mieszkańcach danych terenów. Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie polin.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chwilę pod parasolem dziś w Gdańsku, Koszalinie, a także w Opolu i w Zielonej Górze. Poza tym padać nie powinno. Wrzesień wita się z nami na ogół słonecznie. Nad morzem maksymalnie 17-18 stopni, na zachodzie 21, a na wschodzie, proszę Państwa, dzisiaj najcieplej, maksymalnie 23. Po 11, jak słuchacie, są przyjaciele i też jest kolejny odcinek audycji. Zapraszamy na weekend. Nie z niezmiennie. Do południa pojawimy się m.in. w Lublinie, by zaprosić Państwa na chwilę chociażby z Wojami Chrobrego. Będzie też nasza trójkowa niezła historia, a także zajrzymy do pewnego kina we Wrocławiu. Ciekawe, że w Lublinie m.in. oprócz tych Wojów Chrobrego także inscenizacje związane z Potopem Szwedzkim, a we Wrocławiu gościem kina, o którym wspomniałem, m.in. Daniel Olbrychski, czyli słynny Kmicic. Ale więcej na te tematy w programie trzecim na pewno, jak mówiłem, do 12. Maciek Załęcki, Michał Kowalski, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. 18 minut po 11, Trójka Polskie Radio, John i Mary, a tutaj akurat Marta i Michał. Pani Marta Cyran, Zamek w Lublinie, jest gościem programu trzeciego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Zapraszamy na Zamek w Lublinie. Proszę powiedzieć, na co, dlaczego warto pojawić się? Zapraszamy na Zamek Lubelski, czyli do Muzeum Narodowego w Lublinie, bowiem w ten najbliższy weekend, w sobotę, w niedzielę, będziemy organizować największe chyba w Lublinie i w ogóle w regionie wydarzenie rekonstrukcyjne. Prawdziwe święto archeologii i historii. Nazywamy to weekendem z archeologią. Proszę powiedzieć, bo to są czasy, tak jak tutaj w nocce przeczytałem, zarówno czasy potopu, ale też Bolesława Chrobrego. Czyli tak jak dobrze pamiętam z lekcji historii, to Chrobry to akurat XI wiek, nie XVII. Tak, myśmy trochę odwrócili chronologię. Pierwszego dnia zaproponujemy przeniesienie się w czasie do XVII wieku, do XVI wieku, wtedy kiedy Zamek Lubelski był zamkiem renesansowym. No niestety obecna budowla to przede wszystkim budynek XIX-wieczny, ale postaramy się dzięki właśnie rekonstruktorom, aby wszyscy zwiedzający mogli wyobrazić sobie, jak to mogło być właśnie w XVII wieku. Natomiast drugiego dnia będzie to dzień poświęcony wczesnemu średniowieczu. Wtedy wojowie będą wyposażeni w uzbrojenie, które było typowe dla wieku XI-XII. A, czyli tematycznie, każdy dzień jeden temat. Tak, oczywiście będą w trakcie weekendu z archeologią będziemy prezentować rzemiosła, które cechowały, które występowały właśnie w owych okresach, które rzemiosła i jakby sposób odtwórstwa dotyczący różnych dziedzin, takich jak garncarstwo, tkactwo, wyrób uzbrojenia. Te rzemiosła, one się zmieniały oczywiście w trakcie jakby rozwoju historycznego, natomiast niektóre rzeczy pozostały te same, także te kramy będą obecne jednego i drugiego dnia. Czyli zwiedzający pewne szczegóły będą mogli coś zrobić samodzielnie, nie wiem. Tak, oczywiście, beczkę. To jest chyba główny, tak, to jest główny chyba atut też tego naszego wydarzenia. Jest to wydarzenie kulturalne, edukacyjne, interaktywne. Właściwie wszyscy rekonstruktorzy, a my współpracujemy ze Stowarzyszeniem Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej, są to doświadczeni rekonstruktorzy i oni bardzo chętnie opowiadają o tym, co robią, co wykonują i zapraszają do współpracy, zapraszają do tego, aby można było spróbować swoich sił na przykład w, nie wiem, w wytworzeniu garnka czy zrobieniu krajki przy warsztacie tkackim i to jest właściwie skierowane do całych rodzin. Także i dorośli, i dzieci będą mogli spróbować swoich sił. Będą też turnieje plebejskie, można będzie zdobyć nagrodę, można będzie też obserwować pokazy turniejowe wykonywane właśnie przez rycerzy. Będzie też odtworzenie potyczki właśnie pomiędzy wojskami szwedzkimi a polskimi, to pierwszego dnia. Szczegółowy program jest na naszej stronie internetowej, też na naszym profilu facebookowym. Proszę podać tę stronę. Strona internetowa to jest zamek-lublin.pl. A proszę powiedzieć, bo teraz taki chłopiec trochę ze mnie wychodzi. Będzie można na przykład z łuku postrzelać czy z kuszy? Będzie można spróbować swoich sił, właśnie też biorąc do ręki uzbrojenie. Wszystko się będzie działo na dziedzińcu zamkowym. Tutaj troszeczkę ten teren nas ogranicza. Powiedzmy, z jakichś broni dalekosiężne raczej nie można będzie strzelać, ale na pewno będzie można się przebrać, wziąć do ręki miecz, przymierzyć szyszak. Będzie też coś w rodzaju takiego selfie pointu. Można będzie sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Czyli proszę powiedzieć, jutro od której godziny już warto przybywać? Ja myślę, że warto być tutaj w okolicy już o 11, bowiem my też, to jest taka nowość w czasie naszego weekendu z archeologią, my go organizujemy już po raz trzeci. Wymyśliliśmy go 3 lata temu i teraz jest właśnie ta kolejna edycja. I po raz pierwszy wychodzimy trochę poza teren Wzgórza Zamkowego, bo zaczynamy takim korowodem rekonstruktorów na Placu Litewskim w Lublinie, przy Placu Litewskim 3 i potem przez Krakowskie Przedmieście, czyli ten główny deptak lubelski, przez Stare Miasto cały korowód rekonstruktorów będzie szedł na zamek i tutaj my o 11.30 powitamy ten korowód i wtedy oficjalnie zacznie się weekend z archeologią, który będzie trwał do późnych godzin wieczornych, ponieważ w sobotę my kończymy tą całą imprezę pokazem filmowym, pokazem filmów polskich i norweskich o tematyce archeologicznej. Tutaj może króciutko powiem, dlaczego norweskich, bo robimy w tym roku tę imprezę w ramach takiego dużego projektu, który realizujemy z Muzeum Historii i Kultury w Oslo. I ten wątek norweski, skandynawski czy wikiński jest dlatego obecny w tej naszej opowieści. Będziemy się też łączyć z Oslo, bowiem w Oslo nasi koledzy archeolodzy będą podobne wydarzenie organizować w swoim muzeum. Ale po to w szwedzki akurat. Słucham? Ale po to w szwedzki akurat. No po to szwedzki, tak. No na szczęście Norwegowie nas nie najechali, ale generalnie Skandynawia będzie tym tematem, który będzie się przewijał również w trakcie wykładów popularno-naukowych, bo my w trakcie naszego weekendu z archeologią nie tylko pokazujemy rekonstrukcję, nie tylko zapraszamy do zabawy, ale też zapraszamy do takiego wysłuchania pewnych popularno-naukowych ciekawostek archeologicznych o najnowszych odkryciach. Także myślę, że wszyscy znajdą tutaj dla siebie coś ciekawego. I co najważniejsze, bo właśnie przed chwilą sprawdziłem, pogoda będzie dopisywać sporo słońca, raczej w Lublinie padać nie powinno, co też oczywiście zachęca. Tak, my trzymamy kciuki i też proszę za nas trzymać kciuki, żeby tutaj pogoda nie pokrzyżowała nam planów. Oczywiście jesteśmy zawsze przygotowani na warianty alternatywne. Mamy tutaj na zamku podcienia, możemy się w tych podcieniach schować. Możemy też prezentację filmową zrobić w sali kinowej. Także będziemy na bieżąco reagować na te warunki. Ale myślę, że będzie się działo. Oczywiście, że tak, to już słychać. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę na antenie Trójki. Pani Marta Cyran, pomysłodawczyni weekendu z archeologią na zamku w Lublinie, była gościem Trójki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego do usłyszenia. Dobrego również. A teraz, proszę Państwa, jak słyszymy, historia, jeżeli chodzi o lata 80. w Polsce XX wieku. Róże Europy, stańcie przed lustrami. Ładne dziewczyny w czarnych rajstopach terroryzują podmiejskich bogaczy, którzy za czereśnie i za winogrona testują je w nocy. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powiem, zwierciadełko, kiedy staniecie przed nim z rana? Wy studentki uniwersytetu, wy robotnice Huty Warszawa. Brzydkie chłopaki w pocie i trudzie budują pociągi, spychacze i statki. Wszystko to dla dziewcząt z kas dworcowych, te słodkie ciastka, te tanie kwiatki. A co nam powie zwierciadełko, kiedy staniemy przed nim z rana? My studenci uniwersytetu, Warszawa, powie nam, że nasze dziewczyny są dla nas najpiękniejsze, że my dla naszych dziewczyn jesteśmy najlepsi. Powie nam, że nasze dziewczyny są dla nas najpiękniejsze, że my dla naszych dziewczyn jesteśmy najlepsi. Nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz zwierciadełko. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz. Nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz zwierciadełko.

bo rozstrzygał arbitralnie różne spory między różnymi państwami, które znalazły się w obozie państw, które podpisały na przykład pakt antykominternowski. Więc oczywiście w tej materii tego konfliktu dałoby się uniknąć. Natomiast Polska była i Polacy traktowani przedmiotowo przez Adolfa Hitlera. To miała być tania siła robocza. Zresztą okres okupacji potwierdził wszystkie założenia niemieckiej polityki wobec państwa polskiego. Tak jak mówił Józef Beck, w przypadku przyjęcia niemieckich propozycji najprawdopodobniej poszlibyśmy z Niemcami na Rosję i Józef Beck powiedział, że w tamtym momencie, w tamtej sytuacji, gdyby doszło do zwycięstwa Hitlera, my, czyli Polacy, naród polski, pasalibyśmy owce czy świnie na Uralu. Niezła historia. Czyli ten aspekt ekonomiczny, gospodarczy jest bardzo ważny. Może o tym powiedzmy także, o tym, jak znacząca była dysproporcja sił, no i czy w ogóle możemy wymienić atuty, słabe strony obu walczących państw. Myślę, że mało kto zdaje sobie sprawę, że w 1939 roku III Rzesza, państwo niemieckie, znalazło się na krawędzi bankructwa. Myślę tutaj o tym wątku ekonomicznym. Znakomity niemiecki dziennikarz, historyk Götz Ali napisał pracę fenomenalną Państwo Hitlera, które zostało wydane w 2014 roku, gdzie wyraźnie wskazuje, że jednym z głównych powodów, dla których Adolf Hitler rozpoczął konflikt z Polską, była próba przeniesienia ciężaru tej ekonomicznej zapaści Niemiec na drogę ekspansji militarnej, która tę zapaść ekonomiczną miała zasypać. Czyli wykorzystanie tych zasobów, wykorzystanie taniej siły roboczej, przymusowych prac i tak dalej. Z jednej strony. Z drugiej strony pamiętajmy, że rozpoczynając konflikt, Niemcy były gotowe po prostu rozwiązać czy wypowiedzieć wszystkie traktaty ekonomiczne, gospodarcze, jakie zawarły z innymi państwami europejskimi. Czyli krótko mówiąc, zrzucić siebie obowiązki wynikające z tytułu na przykład spłaty reparacji, które zgodziły się płacić w traktacie wersalskim, czy innego rodzaju dokumenty. Chodziło o to, że to był ten tak zwany skok naprzód, czy krok naprzód, który miał Hitlerowi zagwarantować stałą możliwość wyzyskiwania ekonomicznego państwa podbitego, czyli Polski. Zresztą to miało miejsce w przypadku Czechosłowacji, o czym też mało kto wie. A z drugiej strony zepchnięcia z Niemiec, czy zrzucenia z Niemiec wszystkich zobowiązań ekonomicznych, finansowych wobec innych państw. Ten krok był efektem monitów, jakie do Adolfa Hitlera słał prezes Banku Rzeszy Hjalmar Schacht. To wszystko jest w tej książce opisane i warto o tym pamiętać, a warto w ogóle do tej pracy zajrzeć. Natomiast kończąc już, bo podejrzewam, że nie mamy dużo czasu, dysproporcja sił była ogromna. Po wypowiedzeniu traktatu wersalskiego w zakresie ograniczenia niemieckich sił zbrojnych, po prostu Niemcy były przygotowane już gospodarczo do tego, żeby wejść na tory rozwoju sił zbrojnych pod względem ekonomicznym, militarnym, sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Powstanie Wehrmachtu, to sprawiło, że Niemcy bardzo szybko, bo w ciągu 4 lat osiągnęli znaczącą przewagę nad armią polską. I to wszystko niestety skutkowało tym, że we wrześniu 1939 roku mieliśmy taki obraz i przebieg wydarzeń, jaki mieliśmy. Choć o II wojnie światowej dziś będziemy jeszcze wielokrotnie mówić, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za te wyjaśnienia. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Do 12:00, czyli można głosować i tworzyć 74. wydanie listy przebojów trójki jeszcze przez 21 minut. Jedną z propozycji, nowy singiel grupy Blur, jak się spodoba, to jest, jak słuchać, jeszcze czas, by zagłosować na stronie trójki. Efekty tego głosowania dzisiaj po 19:00. Where am I going? of common cause. nas źle, a ty ciągle ten sam. Od tych nas był źle. Pod tym samym adresem, aż mnie starość odśmieszy. Będę czekał na ciebie, będę czekał na listy. Będę czekał na ciebie, będę czekał na listy. Trójka Polskie Radio, zapraszamy na weekend. Lech Janerka, jeden z muzycznych symboli Wrocławia. No i właśnie, będziemy teraz we Wrocławiu. Zapraszamy pan Daniel Ratuszniak, dyrektor kina Nowe Horyzonty, naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I co, świętowanie 11 urodzin trwa kina. Tak, już zaczęliśmy właściwie wczoraj szeregiem pokazów specjalnych, ale rozciągamy świętowanie na cały weekend. Jak świętować, to no to, żeby każdy. To świętować po prostu. Proszę mi powiedzieć, okay. Czyli jak się dojedzie do Wrocławia, to będzie lepiej widać? U nas zawsze są inne horyzonty i zupełnie inaczej widać. Co między innymi, na przykład dziś, w jaki sposób macie ochotę pożegnać wakacje, może już lato? A to się doskonale składa w piątek, czyli dzisiaj będziemy prezentować, wydawałoby się, że film, który naprawdę był dosyć długo wcześniej grany w kinach, czyli Tamte dni, tamte noce Luki Guadagno. Ja jestem naprawdę zszokowany, bo tworzyliśmy wręcz dwie sale i sądzę, ja nie wiem, jest fenomen tego filmu i nasi widzowie uwielbiają go. Czyli jak się widzi frekwencję, to jest taka radość w sercu, że przez te 11 lat czegoś się jednak dokonało. Ludzie chcą dawać i są. Tak, ja się bardzo cieszę, że przez te 11 lat naprawdę wrośliśmy w tkankę Wrocławia i jesteśmy takim dosyć jasnym punktem, który ciężko zmyć z tej mapy. Ale jutro też będzie taki jasny punkt programu, czyli będzie specjalny gość, z tego co wiem, prawda? Tak. Któż to? Ja mam na imię Daniel, nasz gość również ma na imię Daniel. Ja mam taką osobistą nawet historię, że rodzice się śmieją, że wręcz na cześć Daniela Olbrychskiego nadali mi to imię i będzie mi naprawdę niezmiernie gościć. Bo to A jest to jest ciekawe. Przepraszam, że wejdę w słowo, ponieważ tak? Ja mam na imię Michał po Wołodyjowskim akurat. Coś zostaje po tych filmach. Dokładnie tak, czyli Daniel Olbrychski jutro gościem. I też jeszcze jest w niedzielę atrakcja, ale to chyba dla całych rodzin, a przede wszystkim dla dzieciaków. Seans właśnie tak o bardzo dobrej godzinie, do godziny 15:30. Film, który nie wszedł do szerokiej dystrybucji w Polsce, czyli Marcel Muszelka w różowych bucikach. I to jest tak sympatyczny, tak ciepły film, który był u nas fenomenem podczas American Film Festival, więc chcemy go pokazać na dużym ekranie. Ja sądzę, że naprawdę ludzie wyjdą mega podbudowani po tym filmie. Czyli tak, dzisiaj zapraszamy o której godzinie? Dzisiaj 20.15, 20.30, tamte dni, tamte noce. Jutro? W sobotę Daniel Olbrychski i film Blaszany Bębenek o godzinie 18, a w niedzielę 15.30 Marcel Muszelka w różowych bucikach. Kino Nowe Horyzonty Wrocław, pan Daniel Ratuszniak, dyrektor tego obiektu. Można powiedzieć już kultowego? Nieskromnie? Nieskromnie powiem, że tak. O, właśnie był gościem Trójki. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Would you put your my love to understand it? To know where it lies. Cut a hole in my heart. Feel a hole in your I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. From out the heart, the tissue and bone, and my soul has unlocked.